करूं तेरे बिना, ढूंढे है जवाब वो जो दिल ना दे सका, जो भी सपने देखे थे और लिखे थे, जिन लम्हों को संजो के रखे थे, जा छोड़ गए वो सब भूल गए, जा छोड़ जी रहा इस उम्मीद में लौटेगी।